acho que Zé X. Acho que Zé X. Herif 15 yaşındaki taziyi alır da ok şaşmadan işe salar mı hiç? Üstüne kum aldığında kalın valla. Kum aldığında kalın da kuş sütüyle besler tazeyi. Sağda kuşun sütü sağmak düşer. Aklı başına devşir. Devşirdin. En iyisi benim kızım birini satmak. Alırım 4-5 bin başlık, 3-5 bilezik. Üstüne kodum mu al sana bir koca öküz daha. Büyüttüm getirdim 15 yaşına, yaşına. Yemeni bağladım ısırma saçına. Aman, aman satayım gayırı. Üstüne katayım gayırı. Bir öküz tutayım gayırı. Kocadım yatayım gayırı. Ay koca öküz oy. Thank you. anladım. Boşunaymış gözyaşlarım hep. Gel gör halimi, nasıl değiştim. Yüreğin taşmış anladım. Yepyeni bir aşk buldum. Seni siliyorum. Hayatın değerini artık biliyorum. Yepyeni bir aşk buldum. Seni siliyorum. Hayatın değerini artık biliyorum. Sevme beni, sevme artık ben mutluyum. Sevme beni, sevme artık ben mutluyum. Çok sevmiştim, yüz çevirdin. Boşunaymış seni istemek. Gel gör halimi, nasıl değiştim. Yeniden doğmuş gibiyim. Yepyeni bir aşk buldum. Seni siliyorum. Hayatın değerini artık biliyorum. Yepyeni bir aşk buldum. Seni siliyorum. Hayatın değerini artık biliyorum. Sevme beni, sevme artık ben mutluyum. Sevme beni, sevme artık ben mutluyum. Çok yoruldum, çok yıprandım. Tanımadan sana bağlandım. Gel gör halimi, artık değiştim. Anlayanım varmış sevindim. Yepyeni bir aşk buldum. Seni siliyorum. Hayatın değerini artık biliyorum. Yepyeni bir aşk buldum. Seni siliyorum. Hayatın değerini artık biliyorum. Sevme beni, sevme artık ben mutluyum. Sevme beni, sevme artık ben mutluyum. İnan inanma, bu sözlerim sakın yalan sanma. Ben söyleyeyim sen yine kanma. Gözlerimle gördüm inan inanma. Hem uzun hem kısa. İnan inanma, inan inanma. Baştan aşağı belden kuşa. Kaşıktan maşaya konaktan odaya. Ne varsa tabi bir madaya. Saç kısalır saç uzar. İnan inanma. Maxi, etekler yerde uzun maxi. Ucu sıkıştı kapıya çeksi. Uzun etek maxi. Maxi, etekle yerde uzun maxi. Ucu sıkıştı kapıya çeksi. Uzun etek maxi. İnan inanma, bu sözlerim sakın yalan sanma. Ben söyleyeyim sen yine kanma. İnan inanma, hem uzun hem kısa. İnan inanma. Maxi, Tekrar yerde uzun maksi, ucu sıkıştı kapıya aç taksi, uzun etek maksi. Maksi, etekler yerde uzun maksi, ucu sıkıştı kapıya aç taksi, uzun etek maksi. İnan, inanma. Evet, nasıl ben de beğendim. Etek çok güzel. Oh Allah. Elimi bir kurt kemiriyor, düşüncem nerede? Uykularım yarım kalıyor özlenen yerde. Arayıp arayıp bulamadım, ne dün bulmuştum bugün nerede? Kayboluyor gerçek nerede? Beni kovalıyor her an her yerde. Yer altından gök yüzüne, güneşten başka güneşlere tırmanıyor. Gerçek nerede söyle? Oh, ah, işte buldum şurada. Yok yok orada. Bir varmış bir yokmuş, bir tadımlık balı varmış, hadi karısı derdi çokmuş. Oh, seni tanıdım. Aklıma alan çapkındın. Uzaktan az mı bakmıştın? Görünce seni tanıdım. Çirkinsin dediler sana. Sözüme sakın darılma. Yalanmış sen aldırma. Kıskanmış söyleyen bana. Geçmişler yerinde dursun. Gündüzler gecemiz olsun. Yoluma seni ver bile. Sen sensin bu bana yeter. Sevgine bir ömür değer. Sen sensin bu bana yeter. Sevgiler bir ömür değer. Sen sensin bu bana yeter. Garrincha Didi a Babá, Babá Coutinho, Coutinho a su compadre Pelé, tira! Cherecumba! Thank you. camı ve kebeleze poca kabar. Person o amor que o amor vai chegar. Ainda que o amor nos faça chorar, vive teu bem e vive a cantar. Boa é tristeza e a dor que é de amar. Everything will be alright. quit the mall you were selling rain. Your warming sun has gone away, disappeared as you did to me. Thank you.